Book 2 خمسة عشر بندرة الثمار والمواد الغذائية फल और खाद्य पदार्थ फल और खाद्य पदार्थ معي حبة فراولة मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी है मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी है معي حبة كيوي وشمامة मेरे पास एक कीवी और एक खरबूजा है मेरे पास एक कीवी और एक खरबूजा है معي برتقالة وحبة جريب فروت मेरे पास एक संतरा और एक अंगूर है मेरे पास एक संतरा और एक अंगूर है معي تفاحة وحبة مانجو मेरे पास एक सेब और एक आम है मेरे पास एक सेब और एक आम है معي موزة وحبة أناناس मेरे पास एक केला और एक अनन्नास है मेरे पास एक केला और एक अनन्नास है أنا أعمل سلطة فاكهة मैं एक फ्रूट सैलड बना रहा हूँ मैं एक फ्रूट सैलड बना रही हूँ أنا أكل قطعة توست मैं एक टोस्ट खा रहा हूँ मैं एक टोस्ट खा रही हूँ أنا أكل قطعة توست مع زبدة मैं एक टोस्ट मक्खन के साथ खा रहा हूँ मैं एक टोस्ट मक्खन के साथ खा रही हूँ أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. मैं एक टोस्ट मक्खन और मुरब्बे के साथ खा रहा हूँ. मैं एक टोस्ट मक्खन और मुरब्बे के साथ खा रही हूँ. أنا أكل ساندويتش. मैं एक सैंडविच खा रहा हूँ. मैं एक सैंडविच खा रही हूँ أنا أكل ساندويتش بالمارجرين मैं एक सैंडविच मार्जरीन के साथ खा रहा हूँ मैं एक सैंडविच मार्जरीन के साथ खा रही हूँ أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم मैं एक सैंडविच मार्जरीन और टमाटर के साथ खा रहा हूँ मैं एक सैंडविच मार्जरीन और टमाटर के साथ खा रही हूँ نحتاج الى خبز وارز हमें रोटी और चावल की जरूरत है हमें रोटी और चावल की जरूरत है نحتاج الى سمك وستيك हमें मछली और स्टेक्स की जरूरत है हमें मछली और स्टेक्स की जरूरत है نحتاج الى पिज्जा ومعكرونه سباجيتي हमें पिज्जा और स्पेगेटी की जरूरत है हमें पिज्जा और स्पेगेटी की जरूरत है ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ हमें और किस चीज की जरूरत है हमें और किस चीज की जरूरत है نحتاج الى جزر وطماطم للشوربة हमें सूप के लिए गाजर और टमाटर की जरूरत है हमें सूप के लिए गाजर और टमाटर की जरूरत है أين السوبر ماركت؟ सुपरमार्केट कहाँ है? सुपरमार्केट कहाँ है? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.